นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการที่มีพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกช่วยเทศนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมให้พากันประพฤติดีประพฤติชอบนับตั้งแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาจนถึงขั้นทำความเพียรละกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกมาสั่งสอนมีแต่คนเราในโลกเทวดาอินทร์พรหมเหล่านี้ไม่รู้จักการที่จะละกิเลสมีแต่จะสร้างกิเลสทำกิเลสให้มันมากขึ้นความโกรธมีเท่านี้เพิ่มความโกรธขึ้นความโลภมีเท่านี้เพิ่มความโลภขึ้นความหลงมีเท่านี้เพิ่มความหลงขึ้นอันนี้เป็นวิสัยของจิตใจมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอันสัตว์ที่ทำตามอำนาจกิเลสของตนของตนนั้นทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมก็วนอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามไม่มีผู้ใดที่จะออกจากวงล้อมของกิเลสนี้ได้กิเลสนั้นเมื่อมันอยู่ในความหลงความไม่รู้ของผู้ยังไม่ได้ภาวนาละกิเลสมันถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรายึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเรียกว่าถอนไม่ออกละไม่ออกจึงได้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาในส่วนตนและเกี่ยวโยงถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นล้วนแล้วแต่ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดมีขึ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาตรัสมาสอนมาบอกล่างสั่งสอนจนได้ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ารู้ว่าทำอย่างไรเป็นบาปทำอย่างไรได้บุญได้กุศลจึงเหล่านี้อาศัยธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทางนั้นถ้าอาศัยแต่มนุษย์ปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะแล้วธรรมดากิเลสที่มันหุ้มห่อจิตใจสัตว์โลกทั้งหลายนั้นท่านว่าไม่มีเมืองพอดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาอยู่ในกิเลสนั้นตั้งแต่เกิดไม่เฉพาะแต่เกิดชาตินี้เกิดชาติหลังๆมานั้นเรียกว่านับไม่ถ้วนคนบางคนมักจะเห็นว่าเพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้แต่แท้ที่จริงแล้วการเกิดการตายในโลกนี้นับไม่ถ้วนคารณานับไม่ได้จะเห็นได้ว่าเมื่อพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แจ้งโลกแล้วพระองค์ระลึกดู ภพชาติที่พระองค์มาเกิดมาตายนั่นเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดมากมายเล็งยานขึ้นไปภายหลังไม่รู้ว่ามากมายจนหยุดเสียนั่นแหละเกิดชาตินั้นต่อชาตินั้นเกิดชาตินั้นต่อชาตินั้นอยู่ต่อไปไม่มีที่จบก็มาจบสิ้นลงไปเมื่อพระพุทธเจ้ามานั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์พระองค์ตัดให้มันกงนี้ให้มันขาดไม่ต่ออีกมันอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีวิเศษวิโสอะไรก็ช่างมันพระองค์ไม่เอาไม่ต่อเรื่องไม่อนุญาตให้ต่อไปอีกมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาพระองค์ดับพระองค์ฆ่ามันทำลายมันสังขารมารจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอยากได้อยากดีอะไรอะไรทั้งหมดพระองค์ละทิ้งหมดสละออกจากจิตใจของพระองค์แล้วพระองค์ก็ละทิ้งได้ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าละด้วยปากพูดแต่จิตมันละไม่ได้อย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าพระวาจาตรัสแล้ววันละก็ละจริงๆไม่เอาแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็เป็นอันว่ายกเลิกไปเลยท่านไม่เกี่ยวเกาะกังวลท่านไม่ห่วงใครทั้งนั้นดูแต่ท่านเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีในป่าอยู่มาตั้ง6ปี7ปีเข้าจึงได้ตรัสรู้ไม่ได้ห่วงใครทั้งนั้นไม่มีจดหมายแม้แต่หนึ่งฉบับเขียนไปหาพ่อหาแม่หาญาติกาวงศาไม่มีพระองค์ออกบวชแล้วก็ตัดขาดเลยตัดขาดอย่างหยาบหยาบเสียก่อนเมื่อโยในคารวาสญาติโยม พระองค์ก็เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้ง่ายๆพระองค์ก็เสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีใครจะเอาทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของในหอปราสาทราชมณเทียนเชิญเราไม่เกี่ยวแล้วพระองค์มีจิตใจ อันเสียสละจริงๆเมื่อสละแล้วมาเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่ดีประพฤติดีปฏิบัติชอบทำอะไรเรียกว่าทำจริงๆภาวนาจริงๆแล้วก็ไปพบอาจารย์ในถ้ำอาลาดาบทอุทกาดาบทไปศึกษาไปฟังก็ได้แค่ฌานตายแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกพรหมโลกที่เกิดตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิ้น พระองค์รู้แล้วก็ไม่เอาว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จริงนั้นเป็นทางหลงให้ติดให้คล้องอยู่แค่ความสุขความสะดวกสบายนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองพระองค์ยังค้นคว้าพิจารณาว่าทางที่จะพ้นทุกข์ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกย่อมมีแต่ไม่มีใครเสาะแสวงหาเป็นหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อท่านบำเพ็ญบุญบารมีพร้อมแล้วจะต้องค้นคิดเอาจนได้ความรู้ความเข้าใจเรียกว่าค้นเอาพระนิพพานได้พระนิพพานนั้นอย่าไปเข้าใจว่าจะคิดเอาเองได้ทำเอาเองได้ไม่มีทาง เป็นของละเอียดอ่อนและยากที่ผู้จะรู้ได้เข้าใจหรือรู้ได้เข้าใจก็อย่างพระปัจเจกพุทธก็รู้ได้แต่ตนคนเดียวคนอื่นรู้ไม่ได้สอนคนอื่นไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วยังเอามาสอนให้พวกพุทธสาวกทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีได้พากันประพฤติปฏิบัติทำให้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเองไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาตั้งใจไม่ให้แช่สายไปในที่ใดๆเรียกว่าสมาธิตั้งจิตให้มั่นสงบจิตให้ได้เอาจิตให้อยู่ไม่หลงความหลอกลวงของกิเลสในจิตในใจของตัวนั้นดำเนินเดินเข้าไปดับความอยากความดิ้นรนกระสับกระส่ายในกิเลสกามวัตถุกามเมื่อพระองค์สอนให้เลิกละภายนอกแล้วเลิกละภายในเข้าไปตามเข้าไปแก้ไขจนกระทั่งเผาผลาญกิเลสราคะให้ดับไปหมดไปเผาผลาญกิเลสโทสะให้หมดไปเผาผลาญกิเลสโมหะให้หมดไปสิ้นไปด้วยตปะธรรมคือความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจพระองค์ลุกขึ้นภาวนาเอาจริงเอาจังการค้นคว้าพิจารณาพระองค์ไม่ได้ไปค้นคว้าภายนอกพระองค์ค้นคว้าเอาที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเอาที่น้ำเลือดน้ำเหลืองเอาที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เองพระองค์ศึกษาเอาที่นี้ไม่ได้ไปแสวงหาที่อื่นมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ที่ตัวที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจมีอยู่นี่แต่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอดส่องแสวงหาไม่มีทางที่จะรู้เพราะว่ามนุษย์ปุถุชนนั้นไม่สามารถที่จะเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกไปได้มีแต่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิเข้ามาทับถมจิตใจของตนของตนจนกระทั่งไม่สามารถที่จะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำความดีให้เกิดมีขึ้นแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ไม่ยอมแพ้กิเลสในหัวใจพระองค์ตัดละมาเป็นลำดับลำดับเมื่อกิเลสยังหยาบพระองค์ละมาได้ปล่อยได้วางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อมากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดพระองค์ก็ตามเข้าไปตัดไปละออกไปจนหมดสิ้นจนไม่ให้จิตใจที่เป็นกิเลสเหล่านั้นมาอยู่อาศัยในร่างกายสังขารของพระองค์อีกต่อไปไม่ให้มาแอบอิงอยู่ในกิเลสเหล่านี้ไม่ให้มาหยุดมาถืออยู่ในร่างกายสังขารพระองค์กำหนดพิจารณาเห็นแจ้งว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ชราเป็นไปตามหน้าที่ของธาตุดินน้ำไฟลมแก่ชรามาแล้วมันก็ต้องมีเจ็บมีไข้เมื่อมีเจ็บมีไข้มันก็ต้องมีแตกมีตายตายแล้วมันก็ชั่วธาตุดินน้ำไฟลมมันแตกตายไปกิเลสในหัวใจมนุษย์คนเรามันหาตายไม่ มันก็คลองอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นเอาจิตใจคนเหล่านั้นหอบหิ้วไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปไข้ไปตายกลับมาอีกเมื่อกลับมาแล้วก็มาวนอยู่อย่างที่คนเราเป็นอยู่เกิดมาทีแรกก็เป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวต่อมาร่างกายสังขารก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาการที่ได้พบได้เห็นคนในโลกทำตามอำนาจกิเลสคนเกิดมาภายหลังก็หลงไหลไปตามคนต่อคนเรื่อยมากิเลสเหล่านั้นก็ได้ถือว่าปิดบังตาหูจมูกลิ้นของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิกละปลดปล่อยทิ้งออกไปได้มีแต่โลภะจะเอาท่าเดียวมีแต่โทสะจะทำลายท่าเดียวมีแต่โมหะจะลุ่มหลงมัวเมาไปท่าเดียวไม่ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาย่ำยีหัวใจของตนจงแย่ไปเลยอันกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นพาให้เกียจคร้านมักง่ายท้อถอยไม่มีความผ่องใสสะอาดในหัวใจใจมันมืดใจมันดำใจมันก่ำใจมันแล่ใจมันแดงมันด่างไม่ผ่องใสบริสุทธิ์เพราะกิเลสความโกรธมันครอบงำกายวาจาจิตอยู่กิเลสความโลภะราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอยู่เพราะกิเลสอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงมันครอบงำจิตใจอยู่จนจิตใจจะลุกขึ้นปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้จมอยู่ในสิ่งโสโครกปฏิกูลมัวเมามาอย่างนี้เป็นอเนกชาติแล้วจนกระทั่งเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำเป็นตัวอย่างคนทั้งหลายก็บ่สามารถที่จะทำตามได้เพราะอะไรก็เพราะว่าไปเชื่อไปหลงกับกิเลสราคะโทสะโมหะมันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในตัวดองอยู่ในวาจาดองอยู่ในหัวใจดวงใจอันนี้มันไม่ตื่นขึ้นเมื่อดวงใจไม่ตื่นไม่ลุกขึ้นมันก็นอนอยู่ในภพในชาติเพลิดเพลินอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพลิดไปเพลินมาธรรมดาโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนั้นมันย่อมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้จิตใจหลงอันนี้เมื่อมาลุ่มหลงมัวเมามันก็หลงยึดมั่นถือมั่นยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้มายึดเอาแค่ธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นความสุขความสะดวกสบายหลงไหลอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตใจที่จะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่จะจมลงไปเพราะกิเลสมันดึงดูดให้จมลงไปพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้จาโคจาคะเสียสละมันออกไปจิตที่มาสำคัญคิดว่าการเกิดมาในโลกมีความสุขความสบายอันนี้มันเป็นความหลงความเมาความไม่รู้อย่าได้มายึดเอาถือเอาแค่นี้จงเป็นผู้เพียรพยายามตั้งตัวตั้งใจตั้งหมดกายวาจาจิตไม่ยอมไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะ ฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อด้านทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้รักษาศีลห้าให้ได้ตั้งใจรักษาให้ได้ศีลห้ามีอะไรพระองค์สอนว่าอย่าไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์โตจนถึงมนุษย์ห้ามฆ่าห้ามทำลายเราก็ต้องระมัดระวังรักษาไม่ใช่ว่าความโกรธเกิดขึ้นอยากฆ่าก็ฆ่าไปทำลายไปบาปเหล่านั้นก็ก่อกรรมทำเข็ญบ่มีที่สิ้นสุดการเว้นจากฆ่าการทำลายซึ่งกันและกันเป็นทุกข์ในโลกความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกอย่าได้ให้มีจิตใจเช่นนั้นให้มีความเมตตาแก่คนแก่สัตว์มีความสงสารสัตว์ทั้งหลายใครเกิดมาก็อยากมีชีวิตเป็นอยู่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้การที่คนเราไม่รักษาศีลข้อนี้จึงเป็นทุกข์เป็นโทษอันใหญ่หลวงจึงให้พากันรักษาให้ได้การละโมยจะเกิดออกได้การพูดการกล่าวมุสาวาทโกหกพกลมการดื่มกินสุราเมรัยก็เหมือนกันท่านให้เลิกละไม่ให้ยินดีพอใจโยกับสิ่งที่เต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษหลักศีลห้านี้เมื่อคนเราไม่รักษาเรียกว่าเป็นเวรเป็นภัยเป็นเวรเวรห้าอย่างเมื่อทำอยู่ไม่ทอดทุละแล้วก็เป็นกรรมเป็นเวรเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนที่คนเรามีความทุกข์ความยากลำบากลำคาญอยู่ในโลกนี้ก็เพราะอะไรก็พอโทษการฆ่าตัดตัดชีวิตลักขโมยประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยอันเป็นเครื่องดองของเมาสิ่งเหล่านี้แหละมันพาให้เกิดทุกข์เกิดโทษอยู่ไม่มีจบไม่มีสิ้นจึงจำเป็นต้องตั้งสัตว์อธิษฐานใจของตนของตนอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมารักษาศีล5ให้จะมารักษาศีล8ศีล10 227ให้ไม่มีศีลเป็นหน้าที่ของคนเราทุกคนจะต้องเลิกละคือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีการฆ่าการประหัตประหารทำความทุกข์เดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องตั้งจิตเจตนาเว้นจากไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปตามแล้วก็มาภาวนาชำระจิตใจของตัวเองให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้กลับไปทำโทษอันเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นอีกระมัดระวังจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาเพียรพยายามอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหน หลักศีล5ประการนี้ให้ควบคุมอยู่ในตัวของเรากายที่จะทำลายสัตว์อื่นต้องระมัดระวังความจริงมันก็มาจากจิตถ้ามีแต่กายอย่างเดียวมันก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้มีจิตใจหลงจิตใจอวิชชาอยู่ภายในตัวนี้และมันบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เดือดร้อนวุ่นวายมันมาจากจิตจิตนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาจิตมาภาวนาทำจิตให้สงบตั้งมั่นไม่ให้จิตมันเกิดจิตฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้จิตมันมีเมตตาธรรมมีธรรมเป็นเครื่องโยในจิตในใจตลอดเวลาจึงจะเกิดความสุขกายสบายใจเพื่อจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะอันมาเป็นตัวเป็นตนเป็นกายเป็นวาจาเป็นจิตเป็นใจอยู่นี่ เมื่อเรายังเลิกไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ในตัวของเรามันเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสความโกรธมันเต็มตัวเต็มใจอยู่กิเลสความโลภความอยากได้ราคะตัณหามันเต็มตัวเต็มวาจาเต็มหัวใจอยู่กิเลสอวิชชาความไม่รู้มันมีเต็มตัวเต็มใจอยู่ถ้าเราจะมายึดเอาเท่าที่เป็นอยู่ไม่ทำความเพียรภาวนาละกิเลสกิเลสเหล่านี้ก็ไม่ออกจากตัวเราไปเรียกว่าเต็มอยู่ในนี้แหละเมื่อมีเหตุการณ์อันใดที่จะให้กิเลสความโกรธเกิดขึ้นกิเลสความโลภเกิดขึ้นกิเลสความหลงเกิดขึ้นมันก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วเพราะมันมีอยู่เต็มในตัวของคนเราเมื่อผู้ใดมารู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าตัวกิเลสนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นก็ตัวของเรานั่นเองตาของเรานั่นแหละเป็นกิเลสหูของเรานั่นแหละเป็นหูกิเลสจมูกของเรานั่นแหละเป็นจมูกกิเลสลิ้นของเราล่ะเป็นตัวกิเลสกายของเราทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวกิเลสจิตใจในใจนั่นแหละเป็นตัวกิเลสกิเลสเหล่านี้เมื่อมันอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มากระทบกระเทือนแล้วส่วนที่ไม่ดีไม่ชอบไม่พอใจก็เกลียดชังไม่ต้องการไม่ปรารถนาส่วนใดที่ว่าโลกว่าเขาว่ามันดีมันสวยมันงามก็ดิ้นรนวุ่นวายจะเอาให้ได้ให้ถึงเป็นไปตามอำนาจกิเลสนั่นอันนี้ท่านว่ากิเลสให้พากันเลิกละออกไปโดยลำดับไม่ให้มันไปเกี่ยวเกาะกังวลสร้างบาปสร้างอกุศลเกิดขึ้นมาอีกมันมีเท่าไรก็ให้มีเท่านั้นแล้วให้เพียรละออกไปวางออกไปถอนออกไปฆ่ามันให้มันตายไปโดยลำดับอย่าได้มาเสริมสร้างตามอำนาจกิเลสอันนี้อีกต่อไปมันไม่มีทางที่จะจบยุติลงไปได้ถ้าทำตามอำนาจกิเลสแต่ถ้าผู้ใดไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงแล้วเพียรพยายามลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับผลที่สุดกิเลสที่มันดองอยู่ในสันดานท่านว่าอาสวะกิเลสกามสวะภวะสวะอวิชชาสวะมันดองมันซึมซาบอยู่ในตัวกายวาจาจิตของคนเราถ้าเลิกละไม่ได้มันก็ทำความเดือดร้อนอยู่ในใจนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทำไปตามไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามมีแต่พระองค์เลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นจนกระทั่งอยู่ในกายวาจาจิตของพระองค์ไม่ได้กิเลสมันหนีไปที่ไหนช่างมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสมีกายก็ไม่มีกิเลสอยู่ในกายมีวาจาก็ไม่มีกิเลสอยู่ในวาจามีจิตมีใจก็มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นแก้วสารพัดนึกอยากได้อยากรู้อยากเห็นอะไรก็เข้าใจรู้ได้หมดจิตใจไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนธรรมดาใจกิเลสใจกิเลสนั้นผู้ใดยึดไว้ถือไว้มากน้อยเท่าไรก็มีแต่ร้อนมาเผาตัวเองเผาบุคคลผู้อื่นทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทั้งในโลกนี้โลกหน้าในอดีตชาติกิเลสเหล่านี้แหละมันทำให้คนเราเดือดร้อนวุ่นวายมานับไม่ถ้วนแล้วถ้ามาพบนี้ชาตินี้เรายังต่อเติมส่งเสริมให้มันอยู่ก็ไม่มีที่สิ้นสุด พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต่อเติมให้พระองค์ตัดทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งพระองค์ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนเรียกว่าละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาละกิเลสตัณหาอันยันดองอยู่ในสันดานจนหมดสิ้นเมื่อพระองค์เลิกได้ละได้ก็สอนสาวกทั้งหลายให้เลิกให้ละอย่ามายึดถือเอาแค่นี้สาวกทั้งหลายก็ได้ความรู้ความกระจ่างแจ้งในจิตใจแต่ว่าจิตใจพระพุทธเจ้าท่านไม่กลับมาทุกข์อีกท่านปล่อยได้วางได้ท่านเลิกได้ละได้ท่านไม่เกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายเหมือนพวกเราทั้งหลายดังนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาจงทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นไม่หันเหไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอีกต่อไปเมื่อกิเลสมันทนไม่ไหวมันก็หนีแหละถ้าเรายังเอากิเลสไว้ยินดีพอใจเพลิดเพลินกับกิเลสกิเลสมันก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าสุขายสบายใจเป็นเราทุกข์ก็ไม่ใช่เราสุขก็ไม่ใช่เราอย่าไปยึดถือเอาจงเป็นผู้รู้เท่าทันปล่อยวางออกไปจากจิตใจให้ได้จนจิตไม่เกาะเกี่ยวนวงเหนียวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมลมใดๆทั้งนั้นนั่นแหละจึงจะเข้าใจในธรรมะด้วยตนเองจะรู้ว่าพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเดวิเศษขนาดไหนละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปได้นั้นให้ใจเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนกลัวตายอยู่เกิดตายนับพบนับชาติไม่ท้วนการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในกิเลสกามวัตถุกามทั้งหลายนั้นได้ชื่อว่าเป็นทางปลอดโปร่งเย็นสบายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยฉะนั้นโอบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้นำไปปฏิบัติบูชาละทิ้งกิเลสทั้งหลายแล้วก็จะเห็นผลขึ้นมาในจิตใจของเราเลือกได้ละได้นั่นเองดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีเทคาโยโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง